Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 23 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ruszyło śledztwo w sprawie śmierci policjanta postrzelonego podczas interwencji przez kolegę. Sztusiec budzi coraz większy niepokój, jest rekordowa liczba zakażeń. Hodowcy karpi są zaniepokojeni zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Tragiczna interwencja policji na warszawskiej Pradze. Patrol został wezwany do agresywnego mężczyzny, który groził maczetą. W momencie, kiedy była przeprowadzana interwencja, doszło do użycia broni służbowej przez jednego z policjantów, na skutek czego nasz policjant został ranny, a teraz, jak już wszyscy wiemy, zginął. Mówił w TVP Info Robert Szumiata, rzecznik stołecznej policji. Według nieoficjalnych informacji broni miał użyć policjant na stażu. To miał być jego pierwszy dzień służby. Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Został wyłoniony w prawyborach, pokonując swojego kontrkandydata Radosława Sikorskiego i zdobył niemal 3/4 głosów. Relacja Anety Pawłowskiej-Grać. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zwrócił uwagę, że kandydat koalicji ma bardzo mocną pozycję. Poparło go prawie 75% głosujących. Liczba ponad 22 tysięcy członków, którzy zagłosowali Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, jak wielka siła stoi dziś za Rafałem Trzaskowskim. Zdaniem minister edukacji Barbary Nowackiej, Rafał Trzaskowski to bardzo dobry kandydat. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, ale żeby to się stało, musimy bardzo mocno pracować. Nic nie jest dane. To będą trudne, brutalne wybory. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej podkreślał znaczenie wsparcia, jakiego udzielił Trzaskowskiemu jego kontrkandydat Radosław Sikorski po ogłoszeniu wyników prawyborów. To dobry sygnał przed kampanią. Musimy być w niej zjednoczeni, bo to będzie trudna kampania. Ewentualna wygrana będzie o włos. Wybory prezydenckie w maju. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Krztusiec budzi coraz większy niepokój. W tym roku odnotowano ponad 26 tysięcy przypadków zakażenia. To najwyższa liczba zachorowań od kilku lat. 35 razy więcej niż w zeszłym roku o tej samej porze. Krztusiec to bakteryjna choroba zakaźna, bardzo podstępna, bo objawy często mylone są z przeziębieniem. Tyle, że trwa dłużej, jest bardziej uporczywa i możemy nawet nie wiedzieć, że zakażamy. Od połowy października za darmo przeciwko krztuścowi mogą zaszczepić się kobiety w ciąży między 27 a 36 tygodniem ciąży. Czeska inicjatywa amunicyjna była jednym z tematów rozmowy szefa czeskiej dyplomacji z ukraińskim prezydentem. Politycy spotkali się w Kijowie z okazji uroczystości upamiętniających ofiary Wielkiego Głodu, klęski wywołanej w latach 30. przez komunistyczne władze ZSRR. Relacja Wojciecha Stobby. Jan Lipawski rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o kontynuacji inicjatywy amunicyjnej w przyszłym roku. Chodzi o koordynowany przez Pragę zakup pocisków artyleryjskich, który finansuje kilkanaście państw. Szef czeskiej dyplomacji zapewnił prezydenta Ukrainy, że do końca roku Kijów otrzyma obiecanych 500 000 pocisków. Lipawski wręczył Zełenskiemu prokremlowskie bajki, publikację, która w humorystyczny sposób obala rosyjską dezinformację. Przekazałem mu tę książeczkę, aby pokazać, jak walczymy w Czechach z rosyjską propagandą. Muszę powiedzieć, że bardzo mu się to spodobało. Politycy rozmawiali też o możliwym wspólnym posiedzeniu rządów. Czesko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe odbyły się dotąd dwukrotnie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Tysiące ludzi manifestowało w centrum Rzymu przeciwko przemocy wobec kobiet i fali zbrodni, którą ofiarą padają właśnie kobiety we Włoszech. Społeczne protesty nasiliły się w listopadzie zeszłego roku po śmierci studentki z okolic Wenecji, Giulii Cecchettini, brutalnie zamordowanej przez swojego partnera. Jej pogrzeb w Padwie był wielką manifestacją sprzeciwu wobec plagi zbrodni na kobietach z rąk swoich mężów i partnerów. W trakcie dzisiejszej manifestacji przed Koloseum wywieszony został długi transparent z imionami i nazwiskami 106 kobiet zamordowanych w ciągu roku od dnia śmierci Giulii Cecchettini. Hodowcy karpi są zaniepokojeni zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Chodzi o zakaz sprzedaży żywych ryb. Jak mówi Wacław Szczoczerzacz z gospodarstwa w Rytwianach, jeśli taka ustawa weszłaby w życie, oznaczałaby koniec rybactwa karpiowego w Polsce. Większość karpi kupowanych na polskie wigilijne stoły jest kupowane w tak zwanych sprzedażach bezpośrednich, czyli karp sprzedawany w obiektach, na ogół uśmiercany w miejscu sprzedaży i zabierany przez klienta do domu. Jeżeli się zakaże tego, to połowa naszej produkcji nie będzie sprzedawalna, bo ludzie chcą właśnie tego najświeższego karpia. Najwięcej gospodarstw produkujących karpie znajduje się w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, także jutro, na zachodzie i północy kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W nocy na termometrach od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 3 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma, a u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał.Grabkowski, małpa.polskieradio.pl. Pani Magdalena z Olsztyna napisała, że mimo tego, że oczy już jej się zamykają i pora snu, no to jeszcze zostanie z programem Trzecim Polskiego Radia przez co najmniej godzinę. No, dziękujemy, nie powiem, warto. Jazz and Bass. Jeszcze przez godzinę w duecie Krzysztof Sagan, Michał Grabek z Grabkowski, no i muzyka. A tej pierwszej zapowiadać nie muszę, bo o tych dźwiękach opowie sam autor. 11 minut po godzinie 22. Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. No pięknie to wybrzmiało. Po drugiej stronie naszego wielkiego satelitarnego przekazu muzyk, producent, gitarzysta, główny kompozytor zespołu HOTS, ale o tym zaraz, współtwórca projektu Jazz po polsku Mikołaj Poncyliusz. Witaj, Mikołaju. Cześć, dobry wieczór Państwu. Mikołaj, a czy ja mogę, teraz Cię przed takim trochę faktem dokonanym stawiam, powiedzieć, że też przyjaciel audycji Jazz and Bass? Jak najbardziej, już drugi raz się pojawiam i bardzo się cieszę. O, my też się cieszymy, że łączymy się dzisiaj z Tobą w tym szczególnym czasie i będziemy rozmawiali na szczególny temat, ale na początku powiedz, co tam Panie w polskim jazzie, a raczej co tam Panie w jazz po polsku? No jak zwykle u nas dużo się dzieje, cały czas prowadzimy koncerty Warsaw Live Sessions w warszawskim klubie Jasmine. Mateusz Gawenda leci do Chin, do Korei Południowej. Kuba Wójcik wybiera się do Indii, więc jak zwykle sporo zespołów odwiedza dalekie zakątki świata. Dużo muzyki, dużo nagrań. Dużo nowych utworów. No dzieje się w polskim jazzie sporo. No właśnie, Mikołaj Poncyliusz to skarbnica jeżeli chodzi o te wszystkie tematy, tak jak Państwo słyszeli przed chwilą, no ale słyszymy dzisiaj z okazji takiej, że 17 listopada, no można powiedzieć tydzień temu, zespół, projekt, grupa, którą współtworzysz i której dowodzisz, HOTS, czyli Harmon of the Spheres, poczęstowała fanów dwoma nagraniami. Powiedz, ile czasu minęło od waszego ostatniego wydawnictwa, małego, większego? Oj, jeszcze zaskoczyłeś mnie. To chyba ostatni taki mieliśmy singiel, to chyba rok temu, a ostatnia pełna płyta to była Trójka, właśnie koncert live z Agą Deadlock, którą zagraliśmy w radiu w studiu imieni Agnieszki Osieckiej i to było chyba z 6 lat temu to wydawnictwo, czy no coś takiego, więc trochę wszyscy czekają na jakąś kolejną płytę, ale to rodzi się powoli u mnie w tej chwili jakoś. No właśnie, mimo tego, że od tygodnia na wszystkich platformach streamingowych można już tych nowych dźwięków słuchać, to być może nie wszyscy wiedzą, że dźwięki dostaliśmy, właściwie utwory dostaliśmy dwa, jak zwykle wyjątkowo przez was podpisane, jeden numer 40, drugi numer 35. Dwa, nie da się ukryć, różniące się od siebie fragmenty muzyczne. Ten przed chwilą ja pozwoliłem sobie wypisać, taki baśniowy, atmosferyczny, płynący, duchowy, z pięknym saksofonem gdzieś tam na pierwszym planie. Ten drugi, który za chwilę zupełnie inny, bo się okaże, że tutaj już szybciej podchodzicie do tego tematu tworzenia przez was muzyki eksperymentalnej. Twoja gitara wiedzie tam prym, chociaż bije się troszeczkę z trąbką i to słychać. Mamy takie progresywne podejście do tematu. Jeżeli istnieje takie sformułowanie i nie jest to oksymoron, to taki poukładany troszeczkę bałagan czuć w tej piosence i troszeczkę niesiący niepokój. No to powiedz teraz o tych dwóch utworach. Skąd pomysł, żeby je stworzyć? Jak je stworzyliście? Gdzie je stworzyliście? To ja napisałem obie te kompozycje już jakiś czas temu i na trasie koncertowej, które byliśmy teraz w czerwcu i ostatnich wszystkich koncertach, to był ten, który Państwo usłyszeli przed chwilą, to był zawsze otwierający koncert. To jest taki bardzo mój emocjonalny utwór, bardzo dużo zawsze jak komponowałem go, jak go słyszę, to on niesie ze sobą dużo emocji. Tam każdy dźwięk jest taki niby wolny dźwięki, ale każdy to jakby takie wchodzić na takie schody, co coraz wyżej, coraz mocniej troszeczkę. A drugi, który za chwilę popłynie, to zawsze drugi utwór koncertu, który jakby ten pierwszy ma za zadanie wprowadzić publikę w ten klimat naszego świata, zaprosić ich do nas, jakby do naszego kwintetu i potem drugi utwór trochę ma ich znokautować właśnie, takie mocne uderzenie, jak Państwo zaraz usłyszą i potem koncert już idzie własnymi prawami dalej, się rządzi. Z tego, co powiedziałeś i z tego, co powiedziałeś wcześniej, niekoniecznie jest to zapowiedź dużej płyty, ale na razie taka pociecha dla fanów singlowa, tak? Trochę tak, bo te nagrania, które Państwo słyszą, to zostały właśnie nagrane w czerwcu w miejscowości bardzo malowniczej Xiamen, to jest w Chinach, południowo-wschodnich, bardzo blisko Tajwanu, tam widać niektóre wyspy Tajwanu z Xiamen, to jest nadmorska, nadoceaniczna miejscowość, raptem tam 10 milionów osób mieszkających i tam mieliśmy po prostu kilka dni wolnych i razem z Kubą Krzeszowskim, który był naszym menadżerem i też stworzył możliwość nam pojechania tam na tą trasę koncertową zespół Polsku, zarezerwował nam studio nagraniowe w nocy zupełnie. To były dwa wolne dni, które mieliśmy po tygodniu trasy, takiej dzień w dzień, gdzie codziennie była taksówka, samolot, taksówka, próba dźwięku, jedzenie, koncert, hotel i następnego dnia tak samo, przez 7 dni. Mieliśmy potem dwa dni z rzędu wolne właśnie w tej miejscowości i zaproponowałem chłopakom, czy mogą wejść na chwilkę nawet do studia nagrań. No po prostu dwa utwory po jednym take'u. Po prostu zajmie nam to 10 minut, tylko ustawimy mikrofony. Umówiliśmy się na 10 wieczorem, wszyscy się tam zeszliśmy i tam nic nie było gotowe. Okazało się, że ja z Tymonem, naszym kontrabasistą, musimy wszystkie mikrofony ustawić, konsoletę. Na szczęście ja się dosyć dobrze na tym znam, więc ustawiłem tam wszystko, właśnie Tymon mi z tym wszystkim pomógł. I rzeczywiście zagraliśmy o drugiej nocy, bo tyle to trwało. Mieli cały czas jakieś problemy techniczne, chociaż studio piękne. Drzewo w środku w ogóle rosło, tego studia nagraniowego. Były oddzielne pomieszczenia i niektóre były wyżej oszklone. No przepiękne, ale jednak technicznie nie do końca dopracowane. W końcu o drugiej nocy nagraliśmy, po prostu zagraliśmy 10 minut materiału, czy tam 12, czyli po jednym take'u każdego utworu i to koniec. Więc to w sumie dosyć ciekawa historia, ale... Czyli w tak zwanych pięknych, chińskich, nocnych okolicznościach, no dosłownie mówiąc przyrody, patrząc na to studio, na to drzewo w studiu, powstały dwa nagrania, które dotarły do audycji Jazz and Bass. Powiedz, Mikołaj, to ty, że to radiowa premiera w tym momencie. No dokładnie, to jest radiowa premiera, bardzo się cieszę, że w twojej audycji. No i pracujemy nad następną płytą, taką już pełną, long playem. Materiał mamy. Mam nadzieję, że no, jakoś niedługo uda nam się przy tym całym naszym szalonym grafiku zebrać do studia i nagrać i wtedy będziemy mogli prezentować całą płytę. A o tym wszystkim opowiedział Mikołaj Poncyliusz, główny kompozytor projektu HOTS i utwór pod numerem 35 w tym momencie. Dziękuję serdecznie, Mikołaj. Powodzenia i jesteśmy w nieustającym radiowo-muzyczno-jazzowym kontakcie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dobranoc Państwu. Miłego wieczoru. We'll be right back. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dobry wieczór. Dziękuję za wspaniałą muzykę, która wypełnia mi wieczór przy pisaniu książki. Powinienem dodać trójkę do bibliografii, pisze pan Przemysław. Panie Przemysławie, dziękujemy serdecznie. Ta wspaniała muzyka to Harmony of the Spheres, czyli Hots. A trójkę proszę dodać do bibliografii, szczególnie informację, że właśnie przed chwilą miała miejsce radiowa premiera nagrań od zespołu Mikołaja Poncyliusza i to wszystko działo się w audycji Jazz and Bass. Ja zupełnie nieskromnie, ale z pełną dumą o tym mówię, no bo to miłe uczucie i mam nadzieję, że miło było Państwu z tymi dźwiękami. Polecamy oczywiście Hots, polecamy całą inicjatywę, która mieści się pod hasłem Jazz po polsku, bo przecież program trzeci Polskiego Radia patronuje wszystkim tym wydarzeniom. 24 minuty po godzinie 22, no to teraz nowe z Berlina. Of a girl well connected to self, like who am I? Let it speak for itself. Actions and these words packed into these verses and serve through this body of curve and skin hershey. My verb be to do or die. Rather tell you that I failed that I didn't try. I'm holding on to what I should have when I coulda flipping mortified. I told you I'm the type, I tell the truth and that's a lie. It's lying, it's a stranger easy when you're getting high. It's getting high and then escaping your reality. Reality that really me is just as fake as me. And I don't care about opinions on me wearing, weaving, doing, brazen, feeling rage. Cause see it's all the same. I seen it clearer since I beat the game. I dreamed of days, I know them, prayed and cried the same. And so you couldn't drive me insane. Yeah, yeah. I'm gonna get this back on you, yeah. I'm gonna get this back on you, yeah. Green light, green light. Dark skin marked into my DNA, I bask in some sunlight rays and catch my base. Do I need to be in love to feel this way? Do I need to rap about sex so I get played? An unconformist, young performance, like don't applaud it. Till you're sure you want it, can I keep it honest? To avoid the conflict, if you didn't, I didn't, you don't need to pretend like I never really knew I needed it until it left. I'm finally understanding means of catching breath. The last sunset, the night on rest, it's so intense. I never really knew I needed it until I left. I'm searching, checking for the same thing, turning right and left. I don't write checks, my ass can't clear. I won't fake this, I won't shed no tears. Yeah, yeah. I won't shed no tears, no. I won't shed no tears. I won't shed no tears, no. Shed no. I'm gonna get this back on you, yeah. Back on you, yeah. Green light, green light, green light. Green light, green light, green light. Nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale myślę, że w grę wchodzi ostatni kwartał w zabawie, która nazywa się Jazz and Bass. W ciągu ostatnich 3 miesięcy na pewno, chociaż musiałbym sprawdzić w notatkach, przedstawiałem Państwu muzykę Moses Yuffie Tria z Berlina. Trzech młodych, widać na zdjęciu, gentlemanów, którzy postanowili bawić się w jazz, ale nie w sam jazz, tylko ten jazz łączyć z różnymi innymi gatunkami, czyli właściwie mikstura, którą najlepiej lubimy zażywać tutaj podczas naszych sobotnich wieczorów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dużo hip-hopu, dużo R&B, dużo soulu w tej muzyce, a to wszystko zawarte było na takiej epce, mini epce, która zatytułowana była Ocean. I wtedy ona wybrzmiewała na antenie trójki w nasze sobotnie wieczory. No i idąc tym tropem, bo została dobrze przyjęta. Panowie z Moses, Youth i Tria postanowili, że wydadzą dużą płytę, nie tylko epkę, płytę, na której znajdzie się, bo to już można sprawdzić, 13 nagrań. Mamy pierwszy zwiastun, niech jeszcze raz użyję tego słowa, który zatytułowany jest Green Light. Troszeczkę ewoluuje ta muzyka, bo już jest ktoś, kto śpiewa. Tutaj mamy do czynienia z Annie, z brytyjską raperką. No i ten szlak, który sobie obrali na epce Ocean, myślę, że jest kontynuowany i tak będzie na całym albumie, chociaż całego albumu jeszcze nie mam, ale jak będzie cały album gdzieś już w zasięgu ręki Jazz and Bass, to na pewno hasło Moses, Youth i Trio będzie niejednokrotnie z moich ust padało na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak niejednokrotnie, nie wiem już ile razy, padało hasło i będzie padać True Tats, czyli nasz ulubiony label z Brighton. A płyta, o której teraz myślę, to album True Tats 2024. Wspominałem w pierwszej godzinie, że do tego krążka wrócę, bo mamy przedsmak i robię to właśnie w tym momencie. We'll be right back. No nie ma jeszcze całej listy utworów, które znajdą się na składance Cytat 2024. Przypominam, jest to kompilacja, będzie to kompilacja stworzona przez Roberta Louis, pryncypała tejże wytwórni. No ciężkie zadanie, bo co roku przecież Cytat wydaje w świat takie piękne i tyle pięknych dźwięków. Kuna Mays, Francuz, który żyje w Brukseli, w katalogu nie od dziś i nie od wczoraj, taki na pograniczu muzyki house'a, dobrego połamanego garażowego bitu. I taki połamany garażowy bit zajmie nam kilka kolejnych minut na antenie Trójki jako przedostatnia stacja w Jazz and Bass, bo ostatnią będzie Real Drum and Bass i Jungle Music. Garażowe rytmy od Zed Bajasa, jak najbardziej. That feeling that you've got no hope and you just can't go. Everything around you turns gray. Don't give in. There's always another day. You make it. Life is what. Life is what you make it. Life is what. Yeah, yeah. Life is what you make it. Life is what. Life is what you make it. Sunny days ahead. Butterflies. Love inside, just can't hide, just can't hide, just can't hide, just can't hide, just can't hide, just can't hide. Life is what, yeah, yeah. Life is what you make it. Life is what you make it. Life is what. Yeah, yeah. Life is what you make it. Life is what. Sunny days ahead. Butterflies. Love inside, just can't hide, just can't hide, just can't hide, just can't hide, just can't hide. it's up to you. Do what you gotta do. Yeah, it's up to you. Do what you gotta do. It's up to you. Do what you gotta do. Yeah, it's up to you. Do what you gotta do. It's up to you. Sunny days ahead. Butterflies, blue sky. If this love inside, if this love inside. No i tutaj na bas chyba nie mogliśmy narzekać. Wiem, że to dziwnie zabrzmi z moich ust albo z ust, które produkują między innymi taki głos, ale znowu poczułem się jak pod koniec lat 90. i rzeczywiście miałem prawo, bo to Zed Bias, mistrz, jeżeli chodzi o UK Garage, jeżeli chodzi o połamane, dobre, brytyjskie rytmy i to od zawsze. Zed Bias, który postanowił po latach odkryć, wyciągnąć z szuflady nieopublikowane nigdzie wcześniej jego produkcje UK Garage'owe i ładnie spiąć na albumie w 10 nagrań z lat 1998-2002. Och, jakie parełki, jedna lepsza od drugiej. Zed Bias każdy utwór wyczyścił elektronicznie i ładnie go dopieścił. No i mamy naprawdę imponujący zestaw, mówię do fanów muzyki basowej. Zed Bias i jak to tam mówią Manchester, tam urzędujący, no pionier, jeżeli chodzi o UK Garage, jeżeli chodzi o two-step i wiele innych basowych odmian muzyki elektronicznej. I tutaj z takiego wspaniałego zbioru nagrań, czyli wszystko to, co wydarzyło się między 98 a 2002 rokiem. Teraz z Manchesteru udajemy się 211 mil do Londynu. Rapture. Tak, to wytwórnia. Wspaniała wytwórnia, ale kiedyś to klub nocny założony przez dwoje DJ-ów, Double O i DJ Mantre. No, klub nocny, który odniósł wielki sukces, potem wytwórnia, wydawnictwo i twórcy mogli wydawać płyty i muzykę, która tak naprawdę cieszy i w którą wierzyli. Uwielbiam stamtąd dźwięki, choć nigdy w Jazz and Bass nie zagłębialiśmy się do Rapture London. Dziś przedstawiciel Double O, czyli ojciec założyciel i jego ostatnia płyta z 2023 roku. Uwaga, bo to muzyka mocno zakorzeniona w głębokim podziemiu. To jest Londyn, to jest undergroundowy Londyn na antenie Jazz and Bass. Fair Meditation, tak zatytułowany jest ten long play, tak, mowa o długogrającej płycie od Double O, człowieka, który stworzył Rapture, najpierw klub, a potem label, który ma imponujących graczy w swoim katalogu. To są twórcy, których muzyka nie zawsze jest łatwa, ale proszę mi wierzyć, bardzo przyjemna i bardzo magiczna. Te nagrania bardzo często oparte na takiej tłustej, dżunglowej bazie, no i to jest muzyka dająca naprawdę wiele do myślenia i przy której naprawdę, jakby to nie zabrzmiało w kontekście muzyki klubowej, myśleć wypada. Absolutnie wieloskładnikowa, wielopłaszczyznowa jest to galaktyka muzyki drum and bass czy jungle i to tak już od wielu, wielu lat. Od kilkunastu lat niesamowita rezydencja w Corsica Studios, dobrym klubie w Londynie. No i takie dźwięki praktycznie w każdym miesiącu płynące stamtąd. Dziś na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem 6,5 minuty do godziny 23 na naszej antenie i to jest ta pora, kiedy mówimy dziękuję. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, a ja jestem Michał Grabek-Grabkowski i jest mi bardzo miło, że mogę być gospodarzem pasma, które nazywa się Jazz & Bass. O pełnej serwis, potem Gosia Jakubowska N3, a my życzymy miłej, udanej nocy razem z dźwiękami od Double O z Rapture London. Dziękujemy.